أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جسون نيو hijratul habasha ila al habasha athaniya moy ñaarelu gaday bi al mustad'afuna min al muslimin bi makkata daldi won gaday jege won makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ginaaw biñu yegge ne rumeur bané won kuffaru quraysh ni dañu tup ñu gis ne rumeur bobu demewul nonu ñafa deson am ñu len yir ak ñinga xamantene ni am nañu fa deson am ñu len yir ci kuffaru quraysh ni waye am ño xamne dañ doon neubatu gisoon nañ tamit ku melni sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu anhu kene mom yiron nagn ko waye dafa muju dello mbalanum kiray momu dello ko al walid ibn al mughira ñom nak bañu déssé fofu makka ginaaw biñu ñëwé gisoon nañ ne mbugal yi dafa gina tar ci la len yonent bi alayhi salatu wassalam dal di digelaté ñu dal di genn dem ila ardi al habasha jëm abisini delu wat fa muy sen ñaarel yoon buñu démé gisoon nañ né goor ñi 83 lañ woon ci waxu sayyidina muhammad ibn ishaq ak ibn sa'din waye tamit kene jigen ñi 18 lañ woon loolu la imam ibn sa'd wax rahmatullahi alayhi tay nak ñu warona kon yem ginaaw bi nga xamanteni ni ci lañu dem Éthiopie malgré le kuffar quraish ni doon def ngir keeleen ci dëkk bi biñu mujjé dem ba ag fofu lan mo nekkon réaction kuffar quraish ni ndax une deuxième fois ñi ñu doon nogatu bir makka ñu ci bari mujju nañu malgré duma yi dem nañ Éthiopie nak légui lan mo nekkon sen réaction ñom wa quraish biñu gisé loolu cette fois-ci defuñu comme nañ defoon ci bu ñëkk ba ndax bu ñëkk ba da naka jotuñu fa tok sax ñu dégg né ndax rajab lañu gennon biñu génné ci wéru rajab ramadan ci la yonnentou bi alayhi salatu wassalam tari won sar bobu le di sourate an-najm biñu ko bimu ko taré taxone mushriku nay dal di sujoot ñom ñu déllu yagu ñu fa sax defuñu fa sax juromi wèr yu mat bi nak biñu dello kuffaru quraish ni nak jël benen jël décision nak moy né nañu dem fekk leen fañu nek bu ko défé nak ñu jël leen fofu comme que nak moy yëngël suñu côté diplomatie ndax mbir mi nekatul entre ñom ak al mustad'afuna min al mushrikin nekatul entre ñom yeferu quraish yi ak julit ñi rek dedet waye mbir mi dafa nek nak entre benen dekk bo xamne mo upp doole quraish fuuf ba pare giñ ko organiser muy Éthiopie nga xamne dañoo am sax bour am lepp ñom nak xamone surtout wa makka xamone nañ leen bu baax ndax ay seen liens commerciaux yo xamne amone nañ ko ak dekk bo bele di Éthiopie ñom nak ñu ne kon nak ni ñuy def nañu jël kon ci daldi yëngël suñu côté diplomatie tan ay gaay yo xamne ci ñun buñu mané bu dinañ mëna dem ci An-Najashi rahimahullah wax ak mom ba buñu waxe ak mom mom An-Najashi dinañ fexé convaincre ko ngir mu livrer len way daw laq yoyu jogi sen dekk di Makkah al-Mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takriman dal di daw laqatu ji ci negus bi fofu ti Ethiopie buru Ethiopie bi di An-Najashi rahimahullah hadith bobu nak hadith yi wax ci lolu comme niñu ko djunjewon ci jamono ji jotaay bi wessu moy netali bi isso bi wa Makkah sen yoni giñu yoni ñu dem ngir jeli ñoñu demon fofele ci Ethiopie Imam Ahmad ibn Hanbal dal dina koy solo jele ci ko ci Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud naka nonu Imam Abu Nu'aym ak Imam Al-Bayhaqi ñom ñaar solo nañu jele même histoire bi ci Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari bop tudon nañ ko ci jotaay bi wessu biñuy wax ci problème bi am wala question bi soulevé wu ci le fait que ñu né Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu dafa nekkon Makkah waxon nañ la né hadith yoyu Imam Al-Bayhaqi di riwaya Abu Nu'aym bi ak Imam Al-Bayhaqi solo ko né hadith bu wër la né cyallale bu wër la waye liko gina wër moy na Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu mom Yaman la né won lolou bo pour fatali moy cyallale bi moy benen bi bu ñeuk bi Imam Ahmad ibn Hanbal moko solo rahimahullah jele ko ci Imam Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa Abu Nu'aym ak Al-Bayhaqi solo nañ ko jele ko ci Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari wa Imam Ibn Ishaq momit solo nako waye mom jele ko ci yaay Umm Salama radiyallahu ta'ala anha waye balegi imam at-tabarani imam at-tabarani ak ibn asakir ñom dañ ko solo ñom ñaar nak ci yoonu ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum lolu moy riwaya yi nga xamne netali bi ci riwaya yim jaar juñjon nañ ko bi wessu ci sahaba yi mu jaar Sayyidina muy Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ak Abu Musa al-Ash'ari ak sunu yaay Umm Salama ak Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum legi dañuy jël amana biñuy riwaya biñuy gis moy riwaya dañuy tan riwaya Imam Ibn Ishaq rahimahullah nak mom dafa solo bi sanadin bo xamne bu sahih la bu wer la histoire bi mom Imam Ibn Ishaq dal dina koy solo ci cyallale bo xamne bu wer la nako nonu riwaya yiñ la wax ne yi ci upp yu wer lañu waye nañ jël riwaya Imam Ibn Ishaq Imam Ibn Ishaq muné حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت kon imam ibn ishaq ñu gis ne fi imam ibn ishaq waxon nañ la ne mudallis la won mom mudallis la mudallis waxon nañ lan la duñ ci jaarat mais tay wax na bu leer newul an wala an et utiliser wul expression bo xamne day melni limi netali da ko degge ci kimuko jele waye bi dane hadathani netalina ma kan moko netali mo ne muhammad ibn muslim az-zuhri di muhammad di domi muslim az-zuhri di imam az-zuhri ibn shihab az-zuhri rahimahullah an abi bakr ibn abd ar-rahman mujele ci abi bakr ibn abd ar-rahman عبد الرحمن بوبو دي ابن الحارث دي دومي حارث ابن هشام الحارث ابن هشام بي مغو ابو جهل لون ابن هشام موم مجونا تو بوك من صحابه رسول الله دي الحارث ابن هشام ген ادنا فله تي غزوه يرموك تي غيناو генوك ادنا يونت بي عليه الصلاه والسلام المخزومي كون ابو بكر بوبو سوتو الحارث ابن هشام مغو ابو جهل لا بو خامني موم الحارث ابن هشام موم توبونا رضي الله تعالى عنه المخزومي بوكو تي كوجو مخزوم عن ام سلمة موم مجيلي ابو بكر بوبو ابن عبد الرحمن جيلي تي سونو ياي ام سلمة بنت ابي اميه دي دومي كوني واخ ابي اميه واخون نانكو تي جتاي بي ويسو بي ني غيس ترجمه سونو يا بوروم كير بو نجهكون بو سونو يا ام سلمة دي ابو سلمة واخون نان ني ابو اميه بي موم لا ندون ووي زاد الركبي ابن المغيرة دي دومي المغيرة ابو اميه بوب Ummu Salama nak mune zawji rasulillah di soxna yonent bi alayhi salatu wassalam ndaw yalla li alayhi salatu wassalam mune qalat mom mune muy suñu yayi Ummu Salama mo netale hadith bi ni mom mune lamma nazalna ard al habashati جاورنا بها خير جار النجاشي حديث لا بو خامني نا غودو لا ديف غودنا غودو غودو ياكارو ماني دينا نكو جيهال سي جتاي بي وايي بو جيهول ان شاء الله سي جتاي يي دي نيو دينا نكو اغال بعون الله ومنته ان شاء الله كون مون بي نيو واتي بيغا خامتاني سي لا نيو اكسي Éthiopie li soufu abissini mune jawarna biha khayra jarin najashi mune ñu daldi dekkendo dekk ak am muy ki len yir ki len nga xamne mo len accueillir gënji voisin muy an najashi di an najashi rahimahu allah mom amana dinañu xol budé jarnako ma ngi xol ba xam budé jarnako inshallah dinañu ñew ci wax ci mom an-najashi inshallah mune kon ñu dekkale fa am fa dekkendo dekkendo ak gën ji dekkendo buñu mëna am muy an-najashi رحمه الله من أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرهه من بني فاغي نودالدي نيك ان سيكوريتي سي سونو دين جامو بروم بي سبحانه وتعالى مو ماغميتا كاوي ta kenn lorñu ndax ñu ngi jaamu yalla te tamit degguñu ci kenn lo xamantene ni luñu bañ la wala luñu neexul la moy tout à fait opposé ak makka buñu fatene yonnent bi alayhi salatu wassalam bab len di ñeuk yoni lool la len waxon moy kene dem len fele ci an al bilad habasha len dem len habasha dafa inna biha malikan nafa inna biha malikan ndax amna fo fele ci éthiopie fofu bour bo xamné la yuzlamu indahu ahad duñu togn kenn fa mom mo len waxon lolu bañu ndik dem bo fatale ko budé fatale ko nga hijra bu ndik ba nga xamné ci la ndik joge makkatal mukarrama زادها الله تشريفا وتكريما دون دم فله الى حرد الارض النجاشي دي كي سوف النجاشي دي ابيسيني موم نك مونے ياي ام سلمى مونے كون سي نونو لا نيو نيك وون نيك ان سيكوريتي سي دو سونو ديني دي جامو بوروم بي سبحانه وتعالى تا كين دو نيو لور تا دو نيو ديغ lo xamantene dara lo xamne ñu koy bañ li moy objectifu islam buy samp am nguur bëgg am ab état wala ab jité mbir yi nekk ci mom mu yor adina bi li moy objectif bi moy jaamu yalla nek en sécurité ci ce diiné jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala kenn dula lor te do deg dara lo xamné lula metti la ci diiné joju nga nek lolou moy objectifu nguru l'islam objectif bi boko amé ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suñu borom mom neena binduma nit ñe jinni lulul ngir ñu jaamuma ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun mune bëgguma nit ñi nga xamne jaam ñi nga xamne ma len sak man sakuma ci ñom ta namuma ci mom ci ñom ñu may jox wërseuk dima yoral wërseuk dedet wala dima jox ay chèque ak bindal yoy dedet lolou soxlawumako wama uridu an yut'imun taman borom bi subhanahu wa ta'ala soxlawuma ñom nit ñi ñumay jox lo xamantene ni mom lay dundé ndax yalla darul kuy lek bañ koy jox lu muy lek lolou moy objectif bi ñom nak loolu la ñakoon makk bi ñëwé mom lañu am fi ci dekkou najashi waye est ce que loolu neexna kuffar yi dedet moy yéferu dembu yeek yu tay li lañuy baña deg ñu ne ya dekk bo xamantene ni dekkou julit bo xamne nit ñi ñu nga fa nek di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala di doxal terilin sharia bi mu joxe neñu teunku ci ñu koy doxal ci jaam lool lañuy baña deg mom kay fuñu ko degge dinañ fexé légui fexé nuñu leen fa jëlé ci bép moyen nak dinañ ko def ci mensonge ay image yo xamne mom lañuy wone ne gis nga ni lañuy def yo xamne yépp ngir won gaay ne liñuy def baxul du len massa neex ndax walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum mo ne gis nga mbir mi suñu borom ne walan tarda an kal yahud walan nasara mo ne yenenti bi alayhi salatu wassalam gis nga juif yi chrétien yi duñu la gëreum mukk hatta tattabi'a millatahum lulul nga top sen yoon sen façon wi ñuy doxal adina bi japp ne li moy ni ñu wara doxale adina bi fek topoleen ci lool ñom duñ la mësa gëreum té buñu la gëreumul nak moy lan bép moyen buñ am ngir damaté la dinañu ko def lolu moy crime bi nga xamné mom kafir ab yéfer manu ko nangu moy dëkk sangam julli ñanga fa sa jamm doxalu ñun liñu japp né lolo gën mais néna ñoy ñu ngay doxal li yalla wacce lolou moy li nga xamne manu ñu ko supporter lolo tax wa makkatul mukarrama di ko faru quraysh ni biñu yegene julit ni am nañu lolou ta lolou du ñom rek fi kulli makanin wa zaman ki beurep bu ne ak jamono ju nek tahta ayi ardin wa fawqa ayi ardin wa tahta ayi samain mo xam fu le souf si fo la asaman si timé souf soy man di dox ci adina bi buñu yégué né yaangi ci lool dinañ jog ngir éliminer la motax nak wa makk ñom biñu yégué lool muné mom yaay ummu salama falamma balagha dhalika quraishan ittamaru baynahum an yab'athu ila an-najashi فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما إلى آخر الحديث من فلما بلغ ذلك قريشا بوا قريش يجيني djulit ni jotta genn fi di al mustadafuna min al fuqara min al muslimin ñi doon japp doon len torturer fi nga xamne ñemewuñu wona taxaw fenn di djulli kat wala di wax dara ci li nga xamne mom lañu ne ya yey moy al qur'an di ñi wax ñu degg ne ñoñu am nañ suuf so xamne ñu nga fa en sécurité moné kon fa lamma balagha ba mu jotté zalika suñu nekkine gu rafet gi di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala te kenn duñu lor te duñ fa deg luñu metti wala luñu nakari ñom bañu ko yegge quraish ñu jël décision bo xamne xaaruñu sax ni mu gina gaawé itamaru baynahum ñu daldi def ben dajalo def ben liñu nan session extraordinaire bu don tay des majlisur rimam ñune comme ñune conseil de sécurité kat tay dafa am problème bu reuy bu xew ñu daldi wote nu mu gina gaawé d'urgence lu way defone lu way japon nako ba lu way japon nako ba gaaw ñu dajé ngir jël décision ci problème bu reuy bi ñu yëk comme niko wa quraysh défé non nga koy déggé ba tay ñom ñu né biñu dajalé itamaru ñu dal di dajalo baynahum seen digënté seen biir melni def genre lu ñu naan ben session légui nak ñu joxanté ay xalaat muju nak finaliser ne liñi def moy an yab'athu fina rajulayn jaldayn kene dañuy yoni ci ñun ngir ñew nangu suñu gaay ñew wax ak najashi ngir mu deloñu ñu ne nañu choisir ñaar nit ño xamantene ni nak c'est des grands diplomates moy nit lañ ño xamne ñu xam éthiopie lañ te ñu xam najashi lañ isma ko faari dofuñu de la motax ñu ne nañu yoni kan radio lay ni ñaari goor jall day ni ñu deugar non seulement deugar ci physique waye ño xamne seen xel dafa ñor ño xamne ñu mëna manier lañu langage diplomatique ba wax ak bour bi nak fof affaireu bour la du suñu yofu makka yi tok fi di wax ci di wax suñu biir yi bokul protocole la laaj te nañu xol ño xamne duñu ay kaw kaw da tamit duñu dem fofu duñu xam affaireu protocole bour nu muy deme ñu ne kon nañu tan ñaar bu ko defé ñu dal di ko yoni fofele ci an najashi ngir mu dal di len livrer jox len ñi nga xamantene ni ño joge ci seen ñoon ñew nek ay daw laqku fofele ci an najashi rahimahullah munewa an yahdu lool rek moy decision biñ jël dedet moy ne bo yonne ay nit ñu ne nañu jaar ci lo xamne lu am solo la xam go amr ibn al as ak ñi ñi yonni ñaar ñi ñi yonni xam motax ñu dal di len tan xam guñu xam najashi xam ko xam gu bax nga xamne najashi dafa xamone amr ibn al as comme ñu nan gaay pour parler ngir mu gina mëna dox kenn appel nañ ñu ben way wala prendre nañ ko en otage diwde mom xamna filière bi xamna gaay yi ta mom neexo na ñom nañ fexé jaar ci mom ngir mu négocier ñom lool lañ def légui biñu défé lool kon ñu daldi yonné ñu né nañu yonni ñaari nit yu am doole waye tamit yo xamné yu am xel wa an yuhdul linnajashiyya linnajashiyyi hadaya mimma yustatraf min mata'i makka mune nak duñ leen yonni loxoy neen waye dañuy xol ci yi nga xamne mom lañ nit ñi gina bëgg ci marchandise muy joggé al baladullah al haram bi makkah al mukarrama zada allah tashrifan wa takriman bu ko defé ñu jël ci marchandise mom nga xamne dafa c'est un produit le privé bu gaay bëgg lool ci adina bi éthiopien yi dal di koy bëgg te makkah rek la baré ñu dal di jël ci lool jox bour bi ay cadeau ci lolou nak bu ko defé huilé ko daldi huilé mbir mi canal bi ba bu ko defé luñu ko laaj rek mu daldi ñukoy nangul légui lolou produit bob moy lan muné wakana a'jaba wala wakana a'jabu ma ya wakana a'jaba ma yatihi minha al-udum mune ta nekkon na li nga xamantene ni li ginnona yeme lo xamne moy yiñ ginnona sop wala moy li ginnon li nit ni ginnona sop doon joge makka ci produit yi fa doon joge moy lan soal adam wala udum moy pluriel bi moy der deru gelemi deru xariye ak yoy fourrure bi nga xamne nit ni ta yoyu ba legui ni marché la bu mat nga xamné ci lañuy défaré yéré yi mais mom lañuy défaré lén ñi lal yi ak laltu yi yu ñu soxla won la muy déru gelém yek yoyu nga xamné buñu ko wéré ba défar ko man nañ ci son sax doon défar ay dal yo xamné mom lañ doon sol comme niñu ko xamé ba légui lool nak moy marchandise bi nga xamné c'était un produit privé bo xamné gaay ñom lool mo doon joggé makka lu nit ñi ginnona bëgg ñu né kon nañ ci jël jox najashi lu bari sax ñu dal di indi mu né fa jama'u lahu uduman wala adaman kaseeran ñu daldi nak indi ay der yu bari jeuf ci der yu bari ñu daldi koy daldi jox nak ñi nga xamni ñom lañu yoni daldi ci dajale yi gina bax set ko dal di set yi nga xamne ñoo ci gën ñu dal di koy dajalé ngir kan jox ko Najashi ngir mu dal di len nangul li nga xamne mo len taxaju ñom kuffar quraysh ni alayhim la'inullah mune mom yaay ummu salama rahimahullah mune walam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdaw له هدية ولا إلا أهدو له هدية من تنيوم باي ونيو كين دو كين لن باي تي بطريق بطريق موي موي ني جيجي ون نجاشي بوري لغي ني سنو جامونو جي موي لي كولابوراتور مي mais ci walu nini doxale rew mi comme ko affaireu cour la do moy bour la moy les plus ni gina djegge bour bi ñoñu nonu ñoy bitriq yi te diko jappale diko xalat diko jox ay xalat di wéccio ak mom ay xalat ci naka lañuy doxale dekk bi ñom nak kuffaru quraysh ni bayyi wuñ kenn ci ñooñu loolul jox nañ ko cadeau ci der yu bari yo ñu jëlé makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman dal di koy jox cadeau legi summa ba'su ñu dal di ginaaw gi ñu dal di yonne lool nak ñaar ñi ñu tan ñoom moy munay amr ibn al-aas ñu dal di tan amr ibn al-aas mom mujuna tuub رضي الله تعالى عنه وارضاه من كون نيوم بي نيوي كون بايي وون كون كين تي نيوم الا اهدوا له هديه جوخ نانكو اي كادو ني دال دي تان ñaar ñinga xamne ñoy dem امام ابن اسحاق مام من ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن ابي ربيعه موي روايه ياي ام سلمه فيرسون سوني موي بيني غيس نون نينا نيو دالدي يوني نك ñaar ñoñu دي عبد الله ابن ابي ربيعه دي عبد الله ابن ابي ربيعه مؤمن مجنا توب رضي الله عنه وعمر بن العاص اك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مؤمن amna nak ci yenen riwaya yi nga xamne mom lañ tudon comme bu imam ibn abdullah ibn mas'ud beek yoyu riwaya yi ci upp ñom yenen riwaya yi waxu ñu am abdullah ibn abi rabi'a lañ mo ando nak sayyidina amr ibn al-aas waye dañu ne umar ibn al-walid la won muy umara ibn al-walid koku gison nañu ko mom la kuffar quraysh ni biñu ñëwé né dañuy gisé moy dem ñañ doon dem ci abu talib ngir da diko imposer ay mbir nako ngir mu dox digënté mak yonnentou bi alayhi salatu wassalam ba suen yalla yi muy wax lu leen neexul mu dal dikoy ba mom lañ gisone ne ñom bañ ñëwé mom lañ doon wax abu talib nan ko hadha umara ibn al-walid anhadu fatan bi makka fa khudhu ittakhidhu waladan thumma a'tina ibn akhik هذا الذي سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا فنقتله فإنما هو رجل برجل نعم عمر بوب ولا موي با نيوي ني ابو طالب نكو ابو طالب يو كوم كو واخ نان بو نجهك وا غيس نان لا لين لا وخون ديفو سي داراغي سي ديفول واخات doxul ñu ñew andil ko ku ñuy wa Umar ibn al-Walid ne ki an hadu fatan bi makka moy ki dina am doole ci jeunu makka yi du doole rek waye am xelat loolu ak doole yeb ne ko jël ko nga jappé ko dom yow abo talib ta nga jox ñu sa dom mbokk bi mi nga xamné mo saga suñu yalla yi daldi doya dal suñu xalaat yi aybal suñu diiné ji bu ko défé ñun ñu daldi koy ray ndax fa innama huwa rajulun bi rajul te li nak bum la jaaxal ndax nak goor contre goor rek la dang ñuy jox ñu ray ki bu ko défé yow do ñak te dang ma ngay xamné umarata al walid mi ko jur momit da def ay sacrifice bëgg ko baye ak yow mom momu nak mom lañu yoni won ci riwaya yele riwaya yi upp comme yu sayyidna abdullah ibn mas'ud beek yoy dañ ne thumma ba'athu umara ibn al walid wa ibn al walid wa amr ibn al as imam ibn saq nak dañe mom ki ñu yoni mu andak amr ibn al as dañe abdullah ibn abi rabi'a ku melni imam salih ash-shami rahimahullah mom dane lolou ak njumte la mom dafa gis ne li imam ibn ishaq wax ne ki ñu yoni mu and ak amr ibn al-as umara ibn al-walid la mom dafa gis ne njumte la mom ndax mom di comme ni mu ko waxe ci siram bim def mom as-salih ash-shami waxon nañ la ke ne mom talib imam as-suyuti lawon rahimahu allah ta'ala mom muné zakara ibn ishaq anna rafiqa amr fi hadhihi as-safra abdullah ibn abi rabi'a qalu wa as-sahih anna rafiqa amr fi hadhihi as-safra umara ibn al-walid umara wa abdullah kana rafiqa عمرو في خروجهما بعد وقعه بدر موم كون الصالح الشامي رحمه الله من امام ابن اسحاق موم دافا تود نيكي اندو نك كومبانيو عمرو بن العاص بينو يوني وون وا ماك يونون تي نجاشي مودون عبد الله ابن ابي ربيعه واي مون واخنانيو بوروم خام خامو سير سير اي لتي جوبلو rahmatullah alayhi wa sahih li nga xamne mo wer nak an rafiq amr ken ki andon ak amr ibn al as ki sen voyage bobu umar la di umar ibn al walid biñ la wax sank mone wa abdullah kanta abdullah ibn abi rabi'a nak kan rafiq amr mom dafa nekkon ki nga xamne mo andon ak amr pa ci voyage bi mais ci benen bo xamne ñom dañu gennon ginnaw bi badar amé mu andon ak amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhumā ndax waxna len abdullah ibn abi rabi'a momit mujunatu kon lolu la imam as-salih ash-shami wa rahimahullah waye imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom waxna ci fathul bari kené ñaari mom gisewul comme ni mom dane imam al hafiz rahimahullah kene mbir mi ñom dañu yoni ñom ñaar la ñoni umara moy abdullah ibn abi rabi'a ak al amr ibn al as umara ibn al walid dal di and ak ñom taban ci ak top la tofu dañ da ci bok mais comme que ñi nga xamné ño nek les principaux ñi ñu yoon ni ñaar ñi nga xamné ño chef délégation bi moy Abdullah ibn Abi Rabi'a ak Amr ibn al-As mais comme que Umar ibn al-Walid ci la andone lolo tax lég lég ñenn ñi diko tuddu mom né mom la won ak Amr ibn al-As mom nonu lako dajalé mom Imam Ibn Hajar rahmatullahi alay legui kon biñu kon summa ba'athu bidhalika abdullah ibn abi rabi'a kon wa amr ibn al-aas kon ñom lañu jox der yoyu te wax len bu len bayyi kenn ci le ñi gina jégué najashi bour bi c'est plus proche collaborateur lu dul ngeen jox len ay ci cadeau yi muné wa amaruhuma bi amrihim ñu dal di len jox instruction yoy dal di len digël liñ len digël wa qalu lahumā kuffār quraysh ni wax seen ñaari émissaire yoy ñu yoni bo ci boole né délégation bi kon manon nañ né ëppoon na ñaar waye ñi ñoy ñi nga xamné ño ci gina fess ki waxu imam al-hafiz ken umar ibn al-walid ci la won waye ñaar ñi imam ibn saq tuddu ñoy ñi nga xamné ñom ño nekkon tetu délégation bi ñu ne len nak a idfa'a ila kulli bitriqin hadiyata na ngeen bu ngeen démé nak na ngeen jox collaborateuru najashi yu ko jégué yoyu ku ci nek na ngeen ko jox cadeau bu kenn nak manki cadeau ci ñoo qabla an tukallima najashi avant ngeen di wax ak najashi fihim avant ngay ñew ak ñom di len wax li lañuy wax pour de vin ci milieu gaay nga xamantene ni moy économiste nga xamne buma beugé moy corruption la rek nga xamne damay jox waaji lo xamne tégal ko ci wèd gi lo xamne du koy gis wala ma dik ko alal du bari budé contrat bi fexé na bama gagné ko ñom nak loolu lañ doon def nga xamne di jënd gaay ñu ne len bu len bayyi kenn loolul ci ñom ci ses plus proches collaborateurs loolul ngeen jox len sen cadeau avant ngeen di wax ak ñom ngir ñom ñu convaincre Najashi bis bu ngeen démé di wax ak mom rahimahullah summa qadima ila an-najashi biñ len waxe lol legi joge nañ makkatal mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takriman def delegation nak outeli abyssinie ethiopie munewa nahnu te ñun julit ñi moy yaay ummu salama moy netale radiyallahu anha indahu bi khayri darin inda khayri jarin falam yabqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilayhi hadiyatahu qabla an yukallima an-najashi wa qala li kulli bitriqin minhum innahu qad dawa ila balad al-malik minna ghilmanun sufaha faraqu din qawmihim wa lam yadkhulu fi dinikum wa ja'u bi dinin mubtada لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم ولا يسلم بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فان قومهم اعلى بهم عينا نيوم ني نه يا ام سلامه مون بي ني يوني نون نيوم فك نون نيغي فوفو كوم ني نيمو كو واخا وون تي ديبي خبار بي كن نون نحن عنده بخير دار عند خير جار فك نيوم بي ني نييو نون نيغي وون تي گن جا دكواي deuk way gi geun muy éthiopie gogo waye inda khairi jarin geun ja deuk ale di an-najashi nga xamne moñu yaatal bañu mana nek fi ci deukam nek ay doxandem di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala sa probleme moone ñom nak biñ ñëwé bayyi wuñ kenn ci ses proches collaborateurs ludul jox nañ ku nek nak ñu jox ko daldi koy jox kadom ba pare nak kuñ ci jox dañ lay wax li ne len nak innahu qad dawa ila balad al malik minna ghilman sufaha ne len nak am naño xamantene ni ñew na ci seen dekk bi daw ñew ci seen dekk bi nek fi ghilman ay goné yo xamné sufaha daño déssé gis nga xébaaté gi nga xamné kuffar yi non lañu xébé julit ni nga xamantene ni comme niñu ko fi waxé won nawa namrouz namrouz waxon ak wa kërëm sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam nawon inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim biñu ñëwé ba fekk seen yalla yoyu ñu dal di leen rajaxé toj leen ba mu dess bu mag biñu jël semmiñ bi dal di koy wék ci bakkan bi biñu ñëwé lan lañ wax ñu mer mer go xamantene ni foko nat rek wésu nako ñu né ñune najashi ñune ki innahu ñun de deug deug sami'na deug nañ ndax li mom amana kenn rek ko ko wara def deug nañ fatan ab ndaw ab jeune bu ndaw as jeune as moy as jeune bu ndaw yuqalu lahu buñu nan ibrahim melni ñom xamuñu ko melni ñom kiko jur bokul ci ñom melni étranger wala ki ñi wax xamuñu ko nay nañu sax tuddu turum ne ibrahim mais yuqalu lahu ibrahim kalimatu tahqir muy kaddu xébaati akuk soufelaté mom ngay deg ba légui mom la fir'auna tamit waxon bami top yonent Allah Musa alayhi ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam lan la waxon mom inna haula ila shirzimatun qalilun wa wa misra nelen ñom de dem nañ muy les pauvres gens de banu israël dem nañ ta kat Musa motax bo yobul mo len yob xam nga nak nuñuy def ñi dal duñu dara nañu dajalo dem li jënt seen mbir ñew togaat nan la inna haula deug deug ñi la shirzimatun as mbolo su ndaw su tekkewul dara la qalilun bu touté touti waye lolu gisoon nañ ne tamit lolu la wa ahlu makka waxon gisoon nañ ne al walid ibn al mughira bokuna ci monté gi mbonone ak xébaaté gi nga xamné mom pour joxé wa kuffar quraysh ñepp non lañ mélone waye pour exemple ci mom bi mu nan yonnent bi alayhi salatu wassalam ndax yalla dina ma fi bayyi man ak abu mas'ud bele nek saqif taif bayyi le ñu fi di tann ko xamantene ni ab jirim la bayam genn na adina bam nekke goné jirim la won yalla di dina tann ko bayyi ñu fi ñun ñu am alal ñi am daraja diko yoni mom nga gis ne xébaaté japp nañ ne moy nak loolu nak la gaay yi def ñuna ghilmanun sufaha ñi ni ay goné la ñoo xamantene ni yu manki ay wiss lañ gisoon nañ ne sayyidna uthman ibn maz'un tamit lol la ko waja waxon ci bir mbolo ma radiyallahu anhu bamune labid ibn rabi'a bamnan ala kullu shay'in ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu dinan ala kul shay'in yego ma yegal le bepp mbir rek ludul bur yalla nen la waye muneko won wax nga deug ginaaw gi muné bepp xewal numu man di demé forcément xewal bobu dina toxu dina fi joggé muneko waxu deug ndax xewal wa aljana du jeex ba waja dal di jogon feug ci beut bi am pester ba beut bi vert lan la ko waxone bim awani khulo nonu lan la ko waxone ne ko labid la tajidanna alayk in hadha safihun min sufaha faraqu dinana bul mer ci lim la wax bala bi de plaindre nan lan motax yeen quraysh kagn la xew seen dekk bi nit ñew toga geen ñukoy togalé geen ñukoy lor dana ko won ki safih la sayyidna uthman ibn mad'un min ashraf quraysh wajina safih la ñway ñi lool lañ def mais ñan lañ non doon wax safih sayyidna uthman ibn affan gis nañ ne mu ngi won ci delegation mom safih la min ashraf al qawm bokku ci ñi gina tedd wa ci wa makka ñu ne koku safih la mais ñi mi wax ni ne qad dawa ila balad al malik minna ghilman sufaha kene duguna ñew na daw laq ci dekk bour bi ay goné yo xamantene ay jeune yo xamné dañoo manki wis dañoo febar moy né dañoo déssé sen xel yi dafa dess ñoñu sayyidna abdurrahman ibn awf ci la won ndaysan ñoñu la né ñom ñu ghilmanun sufaha waye ruqayyah bint rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha ci la won mune ghilmanun sufaha sayyidina abdullah ibn mas'ud gis nañ tarjamam xamnañ moy kan koku ñom ñu ne koku xeci ghilmanun sufaha ila bok ci jeune yi nga xamne seen xel yi dafa manki waye sayyidina ja'far ibn abi talib momit radiyallahu anhu ñu ne ghilmanun sufaha ci la bok ainsi de suite ñepp ñu ne ñoo ñepp ghilmanun sufaha lañ ay goné lañ ñoo xamanteni ni ñom dañoo déssé ci xam xel bi gis ne kalimatu tahqir muy ak xébaaté nga xamné gaay nga xamné ci affaireu adina rek lañ nekk wala ñu gis kuy jéema jaamu yalla dañuy japp né waaji waru la normal normalement ki soit dañ ko endoctriner andu la xelam pourquoi ñuy wax lool pourtant ba mu nekké ci bal bek yoyu di def yoyu ci bar bi nanaka def yoyu di fokom ñom néwuñ ni ki dafa déssé néwuñ né dañ ko endoctriner pourquoi waxuñu ko ta pourtant loolu moy endoctriner sax fexé waji di nan lo xamné day yaq santém man na fi génn jël autom fel ay nit wala ray bopam loolu bu ko défé grawul ta ñuy gis muy xew né lool grawul kenn du tuddu né jaay katu sangara yu maggi jaay katu champagne grande firme yi nga xamné bordelais yek yu mel nonu yoyu nga xamné di def ay publicité ci alcool beer bek sangara ci ñoñu kenn waxuñ ni ñi dañuy yak xelu nit ñi goné yi jeune yi ba tax ñuy naan lo xamné baaxul ci sen santé ta lolou man na jur ñu fat ay bakkan lolou kenn du ne lolou graw na dedet waye tamit gaay nga xamantene ñoy def publicité borobu texé di kay ciol gu bon ak yoy kenn du ne ñi wala fexé di attirer clientèle bi nga xamne man nga tok sa kër sax ñu lay wo di la sonal djel sa numéro téléphone moy do ñu wola di le proposer ay publicité kenn waxul ne ñooñu dañuy endoctriner nit ñi ta ki koy def kenn du xalat du am xel ñaar ci am xelam ndax wirna wirul waye képp ko xamné bayyi nga yoy yépp di jaamu sa borom ñu né waji ya quelque chose ki dañ ko endoctriner andul xelam ya subhanallah ay alam nahnu fi ban adina lañ nek ba nga xamne asbaha al ma'ruf munkaran wa asbaha al munkaru ma'rufan li nga xamne mo jaadu mo mujju nek lo xamne moy li étrange ce qui est ordinaire muy jaamu sa borom nga xamne loolo tax mu bind la lool mo mujj nek extraordinaire ñu naan waaji xana mars lu joge xana mënu lu dund ak ñun xamul ne il est sur terre qu'il descende sur terre qu'il mette ses pieds sur terre xamne fi adina la nako dund ndax lan dafa jaamu boromam li nga xamne mo nekkon le naturel lolu mo mudd nek l'extraordinaire bo xol sax ñu lay xol beutu ki est-ce que doop extraterrestre rek buy dox ak ni muy solo ak ni muy waxe ak ni mu nan beugul consommer ñun ni consomme koku ñu ne ñooñu ñep ghilmanun sufaha ces obscurantistes moyenâge ñi ni ci ténèbres yi lañ nek gennuguñ ténèbres civilisation accéguul ci goxu lëndëm yi ñu né moy lan ndax day jaamu borom ñom né loolu lañu wax mom tamit ngay dégg ba légui ki étrange moy ki jaamu yalla ki extraordinaire moy ki jaamu yalla melni saway boubalou djine wala chris cross mom dafé massa nek yo xamné xel mo rafet rek dakoy bañ wala sol minute yu gatt yoy wala yu séré yoy melni lol mo fi massa nek lu jaadu boku sol lu jot ku mourou ga gis gaay di la xol nan dañ ko endoctriné ni tamit lol lañ wax amr ibn al as ak abdullah ibn abi rabi'a radiyallahu ta'ala anhuma way jamono ni kana ala shirkihima ñu ngi won ci sen bokale yalla gi and ak kuffaru quraysh ñi leen yoni kon ñom lool lañ wax kon bitriq bu ne muy collaborateur yoyu yu an-najashi duñu ñew ci kenn loolu lool lañ lay ñëk wax ne ko nak ne len yeen dafa ñew ci seen dekk bi ay jeune yo xamne tukke ci ñun bokku ci ñun wa quraysh mais sufaha seen xel dafa déssé faraqu din qawmihim kay mo wax len lan motax mané len dafa dañu déssé faraqu dañu takale ko din qawmihim diné seen wa ñoñ muy wa quraysh walam yadkhulu fi dinikum te duggnu yen ci sen dine yen christianisme gi ngene yen wa ethiopie bour bi ne ci di najashi samahatal malik mom mi newuñu ci gaay newuñu ci de waw waja'u bi dinin mubtada ba pare ñu andi fi dine jo xamne dine juñu sos la ñoko créer de toute pièce ne ak dine la moy ne xamna gaay tay bu ron tay dañ nan ab secte la voilà moy ne ñu indi fi ak secte go xamne neena ñoy ak diine la go xamne diine jo xamne ñom ñoko créer de toute pièce voilà la na'rifu nahnu wala antum te diine jodu non seulement ñun wa quraysh xamuñu ko waye yeen yi nga xamne ahlul kitab ngeen ndax ay nasaraan ngeen amon ngeen téré yéni xamu ngeen diiné ji nga xamné ñom ci lañ né xolal ñuy wax ci turu gaay moy gis nga affaireu média moy né kuffar yi dañ ko massa yor xamné mbir yi fi ni bokku na ci kanu bi gina reuy bo xamné boko ñaké yow presque ñak nga lepp moy né non seulement ni ñi def daldi wone ñom seeni image yu fexé ba yor chien yu bax yu maggi ndax de toute façon ño yor mbiri chien bu len neexul ñu couper le doto fi dox di jallal nak sen message de dénigrement et de mensonge moy ne yow mi sétan télé bi sax ñom ñolay conditionné di le pousse ci ñom li ñu bëgg nga japp ko japp ne li moy la vérité nga japp ne li moy la vérité à travers image yiñ lay wan yow nga xamne yow mom ñom ñoy ñi nga yow ab marionnette nga rek ñom ñoy tiré fi filé yi ficelle yi ñom ñokoy tiré mais yow mom marionnette nga citoyens yépp nek ay marionnette entre les mains des politiciens nga xamné ñom seen intérêt rek moy dox ta mom lañuy woné information bi ñu dal di koy lem dox information bi miro di répondre ci seen bëgg ba yow da ngay muju ni ñi jappé ni la non ngay jappé ndax lool lañ la won ta commentaire yi ñi def ci imagine lay won lool lañuy lay won ta même image man na nek image vrai sax mais comme que dëkk bi mo xewé laku ñu tuba benen langue lañuy lak son bi dañ koy dindi ñom ñu commentaire bo xamantene wax ci mbir mi fé bi lo xamné du dëgg nga dem ci benen chaîne comme chaîne arab même image nga dégg gaay ñu jox leen micro ñuy wax arab nga dégg lu contraire ak li nga déggon ci chaîne occidentale mais lool ya problème moy né non lañ massa def moy dañuy wax à travers waxal seen bop mais dila waxal yow ba yow bo ñëwé bay wax do man loolul wax né waw wala wax ñom li ñu wax ko faru quraish ni gaay ñaar ñi lool lañ def biñu ñëwé non seulement ñom yamuñ ci né ñun xamuñu diiné ji ñek buñ fa yémon mu bax mais ñu né leen mais yeen nit xamu ngeen diiné ji ñu nek mais c'est pas logique bal gaay kay au moins nga né leen diiné seen diiné li la wala nga né leen laaj leen ñu ngi ñu wax leen ñu présenter la ñom seen diiné nga xol ndax xam nga ko mbéet mais premier ma ngi doora aksi ñom yag nañ ci dëkk bima bëgg leen nangu ñew né ñun xamuñu diiné ji ñu nek dañu takalé ko suñu diiné ënd diiné ju bëss jo xamné ñun xamuñu ko waye yeen xamu ngeen ko mo do affaire yi qadima haditha la dafa yag mais dafa bëss ab kan na su deug moy japp ne affaire yi mom 21e siècle bi yifi xew masula xew dedet nit ñi de toute façon ku dundu am nga ay soxla ta soxla yi du changer voilà moy yi nak moy changer moy yi dina changer mais bëgg yi leg moy yi changer dina tax yenn bëgg yu amulon gina renforcer waye ci ciossane ben lañu kon ñu ne len ñom seen diine joju la narifu nahnu wala antum ñun xamuñu diine joju te yeenit xamu ngeen diine ji nga xamne ñom ci lañu nek ñom ñi muna nak waqad ba'athna ila al-malik fihim ashraf qawmihim muna nak te nak yoni nañu ci bur bi di najashi li bul fatene ñom dañuy wax ak kan bitriqi batariqi muy les plus proches collaborateurs en matière de politique ak ni ñuy doxale réew mi ñoo ñoy bitriqi ñi nga xamne ñoo ci les grands plus proches collaborateurs najashi mom lañuy waxal ak séguñ fi ñuy wax ak mom ñu né nak ñom kon seeni kilifaay dekk ak seeni kilifa seeni ñi nga xamne ñoy yor kiliftef gi seen dekk bañu joge ñom ñoñu yonni ñun ñaar ñi wala ñun délégation bi ngir ngeen dello leen ñu dal di leen dal duñu koy jox ngeen ñew dello du leen dañu ñew daw laqku ci yeen comme ko wax nañ leen ñom liñu def ci diine ju bes duñu indi nekkun ci suñu diine nekkun ci seen diine légi ñun ñu bëgg légui ngeen délo leen loolu lañu leen seeni kilifa ya nek makk dal di yoni loolu lañu yoni ñu ne leen nak moy li buñu wëré ci gaay neneen bu ngeen leen fa ila kallamnal malik fihim fa ashiru alayhi an yuslimahum ilayna wala yukallimahum ñune len nak buñu commencé yeen collaborateur yi buñu ñëwé nak ba ci wax ak bour bi ba ñëw nak ba am audience ak bour bi wara wax ak mom ci loolu way jox len ko def len num gina gaawé ngeen jox ko xalaat def ko ay ngir pousse ko ngir mo dal li ñu leen di livrer dal ñu leen dello bu leen bayyi sax bour bi di leen laaj yeen dal buñu commencé ba am audience ak bour bi ba waré wax ak mom ci ñi ci mbiru relman soufaha yi ngir ñeen dello ngir mu dello ñu ko yeen numu gina gaawé deugal leen li ñu wax né nonu la wa paré jox bour bi né ko man nga leena dal di livrer nonu ndax ñoo wax nañ deug moy né dox nañ seen mission ci côté bobu moné ndax lan lutax ñu wax leen li yeen betriqi fa inna qawmahum a'la bihim 'aynan wa a'lamu bi a'la bihim 'aynan wa a'lamu bima 'abu 'alayhim mune bu ngeen gise ñu wax li moy ne ndax seen ñoon di ñun ñi ak ñi ñu yoon ni ci bour bi ngir ñu dal di leen di dello ñom ñoo gina xam nak ñoo leen gina xam voilà ñom ñoo leen gina xam ñi yeen xamu ngeen leen ndax dañoo ñew rek duggu wan leen visage bu baax waye seen ñoon ñi ñu yoon ni ngir ñu jël leen ñom ñoo leen gina xam da ñoo gina xam tamit li tax ñu dal di leen di ngañ liñ leen ngañé eeybal leen ko ban tax ñu bëgg leena jël ci loolu ñom ñoko ñoo leen ko gina xam yeen bitriqi ak ñi nga xamantene ni ki wu najashi le najashi yeen bur bi ak yeen ñom nak biñu waxé loolu ba paré ana lan la len bitriqu yoyu di pro plus proche collaborateur najashi tontu lolou tontu bobu mom lañuy gis ci jota bi di ñew inshallah taala ba legi ñu nek ci hadithu imam ibn ishaq bi nga xamne mu ngi ko jele ci sayyidina muhammad ibn muslim az-zuhri mom mu dal likoy jele ci abu bakr ibn abdurrahman mu jele ko ci suñu yaay ummu salama hadith bu gudd lo comme niñu ko waxe won kon ñu yem fofu ci wa makkasin emissaire yi ñu yoni ñew nañu wax li nga xamantene ni mom lañ leen yoni won joxe nañ cadeau bitriqi wax leen ñu livrer leen ko buñu ñewé di wax ak bour bi nañu gaaw def le tout wax bour bi ne ko wax nañ deug man nga leen leena livrer genn leen jox leen leen ñom nak lan lañu tontu lolu lañuy gis ci detaay bi di ñew insha Allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin